coboară, ta coboară, la mulți ani cu bine, Dumnezeu pe acest pământ, la mulți ani cu bine. În mijlocul satului, la mulți ani cu bine, la casa s-a supărat la mulți ani cu bine, mai departe a plecat la mulți ani cu bine. La marginea satului, la mulți ani cu bine, la casa săracului, și sărăcăcioasă, la mulți ani cu bine, dar poftiți cu noi la masă, la mulți ani, mulți ani cu bine. Dumnezeu s-a bucurat la mulți ani cu bine și la cer s-a înălțat. Cel fără cerul în sutec de bumbă cerul. Fașa-i d'albă de mătoasă, împletită între șase, împletită între șase. Rămâi gazdă sănătoasă. Și la anul când venim, bucuroși să vă găsim, sănătoși să vă găsim. Să-i cu